بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخدر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن ملحان قال حدثنا هشيم قال حدثنا اخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن ابي حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عملت الى حصار اسود والى حصار ابيض، فجعلت ما تحت رسالتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغلبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. تو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے: وکلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. آپ کھاتے پیتے رہیں رات میں یہاں تک کہ خیط ابیض خیط اسود سے جدا ہو جائے. اب اس کی تشریح یہاں پر کی گئی حدیث کی روشنی میں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو میں نے کیا کیا؟ عمیت تو الی اقالین اسود و الی اقالین ابیض. میں نے دو اقال لی، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا لیا، اور میں نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کہ اس کو دیکھتے رہیں گے جب تک دونوں میں نمایاں فرق نہ ہو جائے کہ یہ والا کالا ہے یہ والا سفید ہے، تب تک کھاتے رہیں گے. فجعلت انظر فی اللیل، اب آپ نے دیکھتا تھا اس کو فلائست، اب ٹھیک سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ٹھیک سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کب جو ہے دونوں نمایاں ہوئے اور کب نمایاں نہیں ہوئے، اور یہ نظر آ رہا ہے تو فرق لگ رہا ہے، تو پریشانی اس طرح کی ہو رہی تھی. تو اب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو اس طرح حکم قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک سے. تو فرمایا آپ نے: انما ذالک سواد اللیل وبیاض النہار. یہ تم نے کہاں سمجھ لیا کہ سمراد رسی لے لو دو؟ یہ کہاں مطلب نکال لیا؟ سمراد کیا ہے؟ سواد اللیل وبیاض النہار. سمراد جو رات کی تاریکی ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی ہوتی ہے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر خیط ابیض و خیط اسود سے. چنانچہ رات کی تاریکی کو خیط اسود اور صبح کی سفیدی کو کہتے ابیض سے تعبیر کیا گیا ہے. اس سے مراد دھاگا اور رسی اور اقال نہیں مراد ہے. اس سے معلوم ہوا قرآن مجید کے اندر مجاز کا باقاعدہ استعمال ہے. صحابہ کرام نے اسے پہلے حقیقت پر معمول کیا. صحابہ کرام نے خیط ابیض خیط اسود کو معمول کس پر کیا؟ حقیقت پر معمول کیا. اور ایک نہیں کئی صحابہ کرام نے اس طرح سے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہاں پر حقیقت نہیں مراد بلکہ مجازی معنی مراد ہے، اور اس سے مراد دھاگا رسی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے. ابھی تک نیل الفجر کا لفظ قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا. ابھی کتنا نازل ہوا تھا؟ حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. من الفجر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا. جب اس طرح کئی لوگوں کو اشکال ہوا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے من الفجر کا لفظ بھی نازل فرمایا. لیکن لفظ رہا ہو چاہے نہ رہا ہو، مراد اس سے کیا تھا؟ بہرحال دھاگا نہیں مراد تھا، نہ پہلے مراد تھا اور نہ بعد میں مراد تھا، کسی اور مراد نہیں تھا. وہ قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد حا وحدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو بسان محمد بن مطبق حدثني ابو حازم قال آج سے چھوڑ رہے ہیں اختصار میں، لکھنے میں اختصار ہوتا پڑھنے میں نہیں. حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. ابھی تک من الفجر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا. فكان رجال اذا ارادوا الصوم حوضت احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود. کچھ لوگوں نے تکیے کے نیچے رکھا اور کچھ لوگوں نے کیا پیر میں باندھ کے رکھ لیا. پیر میں دو اقال دو رسیاں باندھ لی لوگوں نے، دو دھاگے باندھ لیے. اب لوگ کھانا کھاتے رہتے تھے جب تک کہ الگ نہیں ہو گئی، یہ والا کالا دھاگا پیر بدھا اور یہ والا سفید دھاگا بدھا ہوا پیر کے اندر، جب تک نمایاں نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہتے تھے. تو بعد میں من الفجر کا لفظ نازل فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکہ لوگوں اس طرح کا اشکال جو ہو رہا ہے حقیقت اور مجاز کو سمجھنے میں وہ نہ ہو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعکم من سحورکم اذان بدار. تو عہد رسالت میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں. ایک اذان صبح صادق سے پہلے ہوا کرتی تھی، اس کا مقصد اس سے پہلے میں حدیث میں آ چکا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے. اور ایک اذان ہوتی تھی صبح صادق کے موقع سے، جو فجر کی اذان ہوتی تھی، جس اذان کے ساتھ کھانا پینا ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں صائم کے لیے. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي بسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن سدكين ثم نطمن فانه لا يؤذن حتى يسرع الفجر فجر. قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يقي يدا وينزل ذا. دونوں کے اذان میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا, اذان بلال اذان ابن مکتوم دونوں فاصلہ زیادہ نہیں تھا, بس نہ سمجھے ایک صاحب اذان دے کر کے اتر رہے ہیں اور ایک صاحب اذان دینے کے لیے چڑھ رہے ہیں, نہیں سمجھے بالکل یہی ہے کہ, ورنہ ایک منٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا. برادری کی بہت جلدی ہوتی تھی اور دونوں کے اندر کوئی لمبا وقفہ نہیں ہوا کرتا تھا. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد بن ابي حازم عن ابي عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعتي ان اترك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كنت اتسحر في اهلي, میں اپنے گھر والوں کے ہاں سحری کیا کرتا تھا, ثم يكون سرعتي, پھر بڑی جلدی مجھے ہوتی تھی تاکہ فجر کی سلاد جا کر کے مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے. تو حتی ادرے کا سحور کی معنی, ادرے کا سحور کی معنی سلاد سحر فجر کی سلاد کی مراد نہیں, چاہیے وہاں یہاں بھی سحری کیا وہاں بھی جا کے سحری کرو, یہ نہیں مراد ہے. سلاد فجر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے, اس کی جلدی ہوتی. اس پر باب قائم کیا مخیر رحمہ اللہ نے تعجیل السحور, اگر سحور سے مراد باب میں سلاد فجر ہے تو ٹھیک ہے کہ سلاد فجر میں کیا ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے, لیکن اگر سہور سے مراد سحری مراد باب کے اندر تو پھر یہاں پر تعجیل غلط نہیں ہے. صحیح حاشیہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں یہاں بعض روایتوں میں صحیح بخاری میں تاخیر غلط, تاخیر سحور کی سحری میں جلدی ہونی چاہیے, سحری کھانے میں تاخیر ہونی چاہیے. صحابی رسول سحری کھانے کے بعد جلدی سے مانگتے تھے کہ کہیں سلاد نہ ہماری چھوٹ جائے, معلوم ہوا بالکل آخر آخر سحری کھایا کرتے تھے, بالکل آخر آخر میں سحری کھایا کرتے تھے, اس کے بعد اتنا موقع ہوتا جلدی جا کے پہنچ جائیں سلاد میں شریک ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. باب القدر کم بین السحور وصلاة الفجر, سحری اور صلاة فجر دونوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة فقلت كم بين كان بين الاذان والسحور قال 50 آية. تو اذان اور سحری سے فراغت اور اسی طرح سے یہاں پر گھر جو لفظ آیا ہوا کم بین اذان و سحور, لیکن دوسری جو اور روایتیں موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے سحری اور اذان کا فاصلہ نہیں ہوتا تھا. یہ اور جو روایتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاصلہ اذان اور سحری کا نہیں ہوتا تھا, کہ سحری کھانے کے بعد اذان میں فاصلہ رکھا جاتا تھا اس بیچ میں لوگ کچھ نہ کھائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد جیسا کہ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ اقامت ہے, سلاد کی جو اقامت ہوا کرتی تھی اس میں اور سحری میں فاصلہ ہوا کرتا تھا, اتنا جتنے میں آدمی 50 آیتیں پڑھ سکے بہت ہو گیا, 7-8 منٹ کا فاصلہ ہو گیا, 50 آیتیں متوسط کتنا ٹائم لگے گا, بہت ہو گیا تو 7-8 منٹ ہو گیا لگ گیا آدمی کو پڑھنے میں آرام سے پڑھے تو اتنا فاصلہ زیادہ ہوتا, اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوا کرتا تھا. باب بركات السحور من غير حجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور سحور. تو سحری کھانا یہ برکت اس کے اندر رکھے اللہ سبحانہ وتعالی نے, البتہ سحری کھانا واجب نہیں ہے, سحری کھانا واجب نہیں, اگر سحری نہیں کھائے کسی کو روزہ نہیں ہوگا, سحری کھانا برکت کی چیز ہے. کیسے واجب نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک بار وصال کیا تھا, وصال کریں گے بیچ میں سحری ہوگی, وصال کریں گے بیچ میں سحری ہوگی نہیں ہوگی, معلوم ہے بغیر سحری کے لوگوں نے درمیان بغیر سحری کھایا سوم رکھا تو معلوم ہے سحری کھانا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے, البتہ برکت کی چیز ہے کھانا چاہیے آدمی کو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا فانك تواصل قال لست كهيئه بكم اني اظل تطعم واسقى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وصال کیا تو لوگوں نے بھی آسان وصال کیا, فشق عالم اور لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا وصال کرنا, مسلسل دو دن بغیر کھائے روزے رکھتے رہنا لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا, پر آپ نے منع سمجھے آپ لوگ بھی مت کیجیے اس طرح سے وصال, اللہ تعالیٰ آپ تو کرتے ہیں تو کیسے نہ ہم کریں, آپ وصال کرتے ہیں تو ہماری بھی خواہش ہے آپ کی اتباع میں ہم بھی کریں. فرمایا آپ نے لفظ تو کہا جاتی تم, میں آپ لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں, آپ کا مسئلہ الگ میرا مسئلہ الگ, انی اول لو اور میں تو اس حال میں رہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ گراتا پلاتا رہتا ہے، اندر سے انرجی ملتی رہتی مجھے کسی طرح سے، تو لہذا آپ لوگ اس میں میری تقریب نہ کیجیے، آپ لوگ اس میں اجتماع میری نہ کیجیے، میں مثال کرتا ہوں آپ لوگ مثال نظر منع فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما جی لستو کا ہے تم، آپ لوگوں کے میں نہیں ہوں، اور آپ لوگ کیا کہتے ہو نا صاحب، اللہ کے رسول ہماری طرح ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ رسول کس کی طرح سے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، اللہ رسول کیا فرمائے لستو کا میں آپ کی طرح سے نکالتے ہیں، مطلب اللہ رسول مکے میں کہا تھا انما انا بشر مثلکم، اور مدینے والوں سے کیا کہا تھا لستو کا مثلکم، مکے والوں کو مکہ والا آیا تھا، مدینے والوں کو مدینہ والا آیا تھا، سنا والا تھا آج بھی ثابت ہو گئی کہ مکے والوں سے کہا تھا انما انا بشر مثلکم، مدینے والوں سے کیا کہا تھا وصال کے موقع سے لستو کا حیات کو، لہٰذا مکے والے جو ان کو مکے والا یاد ہے، اور جو مدینے والے ان کو مدینے والا یاد ہے، لہٰذا وہ سب مدینے والے اور سب کون والے انہوں نے جن سے اللہ نے کہا تھا انما انا بشر مثلکم فرمایا تھا وہ آنسر. قال حدثنا آدم بن قبلية قال حدثنا جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يا فرمى عمل سحري خايف كده كيوكي سحري مين بركت ركي الله سبحانه وتعالى نه. تو دوسری حدیث سے برکت معلوم ہوتی، پہلی والی حدیث سے اس کا آدمی وجوب معلوم ہوتا ہے. باب في ذنوب النهار صوما وقال قوم الضوضاء كان ابو الضوضاء يقول عندكم طعاما فان قلنا لا قال فاني صائم يوم هذا وفعله ابو طلحه وابو هريره وابن عباس وحذيفه رضي الله تعالى عنه. اگر کوئی دن میں صوم کی نیت کر لے کہ آج تمہارا صوم رہے گا، تو کیا دن میں صوم کی نیت کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ابو الدرداء گھر میں آتے کہتے کھانا کچھ ہے کہ نہیں، اگر ہم نے کہہ دیا کھانا نہیں ہمارے پاس کچھ ہے قتل و حاضر ہوگا ہے، تو کہتی ہے نیت کب کی انہوں نے سوم کی، دن میں نیت کی انہوں نے. اسی طرح سے ابو طلحہ ابو ہریرہ ابن عباس حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سب سے ثابت ہے کہ ان لوگوں نے دن میں سوم کی نیت کی، پھر بھی نیت کر لی اس کے بعد، تو کسی بھی نیت کرے گا سو کھانے میں صبح فجر سے پہلے صرف بعد اور پھر نیت کرے، کب سے کب تک سوم رکھا جائے گا، یہ قرآن تو ہے سوم کب سے کب تک رکھنا ہے ہمیں کیا جی، اب تو بھوکے رہیے سوم تو نہیں ہو جائے گا. کیا جی کس نے کہا کرنی تھی، اور ان سے کہتے تھے ستواد روزہ ہے ہمارا، کیا کہتے تھے ان سے ستواد ہمارا روزہ ہے، نیت بھی ہوگا ان سے پتا نہیں، یہی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ نیت نہیں. قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن حبيب رضي الله عنه عن الاكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليسم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو کسی کو روانہ کیا اور فرمایا آپ نے آج کے دن یہ عاشورہ کا دن ہے، اگر کسی نے کھا لیا تو اپنا دن وہ پورا کرے، اور جس نے ابھی کھانا نہیں کھایا صبح سے کچھ، ایسے لوگ کچھ نہ کھائے دن بھر سوم سے رہے، ایسے لوگ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے نیت نہیں کی تھی ابھی سوم کی، ان کو بھی فرمایا آپ نے اب سوم کی نیت کر لیں اگر نہیں کچھ کھایا ہے آپ نے، تو معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ کا مسئلہ تھا، اور اگر کسی نے نہیں کھایا ہے تو جن میں بھی نیت وہ کر سکتا ہے جیسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ روایات ان سے معلوم ہوتا ہے جن میں بھی سوم کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن دوسری ایک روایت موجود ہے صحیح حدیث ہے کہ من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام له، من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام له. لہذا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات ہی میں طلوع فجر سے پہلے پہلے سوم کی نیت کرنا ضروری ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے سوم کی نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس روایت سے صحیح طور پر معلوم ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور جو روایت صحیح بخاری کے اندر آپ کے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے دن میں بھی نیت، کس کو مقدم کریں گے آپ، صحیح بخاری والی حدیث کو مقدم کریں گے یا سنن والی حدیث کو، کس کو بخاری والی حدیث مقدم کریں گے، اچھا تدبیر دیں گے آپ، تو ہر جگہ ایسا نہ کیجئے کہ آپ ترجیح کا پہلو ہر جگہ نہیں ہونا نا سر، ترجیح کا پہلو بعد میں آتا ہے. اس سے پہلے کون سا پہلو آتا ہے؟ ترجیح سے پہلے تطبیق کا آتا ہے. پہلے دیکھ لیں دونوں میں تطبیق ممکن ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بعد جب تطبیق ممکن نہ تو کہیں یہ حدیث صحیحین کی ہے اور فلاں حدیث یہ سنن کی ہے, پہلے اس کو لے کر کے نہ آیا تو لوگوں نے تطبیق دی ہے اس میں کہ جو روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ام سلمہ نا سر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, تو جو حدیث حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس حدیث کو معمول کیا لوگوں نے فرائض پر, جو فرض سوم پر معمول کیا ہے. اگر آدمی رات میں نیت نہیں کی تو اس کا سوم نہیں ہوگا. اور باقی جو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اس کو لوگوں نے معمول کیا ہے نفلی سوم پر, جو تطوع نفلی سوم ہوتے ہیں اس پر معمول کیا. اگر صبح اٹھ کر کے آدمی نیت کر لیتا ہے رات میں کچھ نہیں کھایا تھا تو وہ سوم رکھ سکتا ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی اس طرح ثابت ہے, انہوں نے دن میں سوم کی نیت کی. اور فرائض کے اندر ضرورت اس وقت بڑھتی ہے جبکہ مثلا آپ سفر میں ہیں, آپ سفر میں ہیں تو ایسے موقع سے آپ نے رات میں نیت نہیں کی, دن میں نیت نہیں کر سکتے آپ کہ چلو دن میں نیت کر لو سوم کر رہیں گے. رات میں نیت کرنا ہے آپ کو کہ ہمیں سوم کر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, ایسا نہیں کہ دن میں نیت کر لیں گے اس کے بارے میں. تو ایسے موقع سے بھرنا, اگر میں آدمی ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ کل رہیں گے نہیں رہیں گے, تو روز ہی رکھنا ہے اس میں, ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے آدمی کو. لیکن جہاں پر امکان اس بات کا کہ آپ کے لیے شریعت نے جائز کر رکھا ہے, چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں. مریض اسی طرح سے ہے, تھوڑی مشقت کر کے چاہے تو رکھ سکتا ہے اور شریعت نے اسے تخفیف بھی کر رکھی ہے, رخصت دے رکھی, چاہیں تو آپ نہ رکھیں فوری طور پر. تو ایسے لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ رات ہی میں نیت کر لیں کل ہمیں سوم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, ایسا نہیں کہ دن میں جا کر کے نیت کریں گے. قال حدثنا عبد الله بن مخلمة عن مالك بن أنس بن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما, وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر فهو جنود من أهله ثم يرتجل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن تو ان ازواج المطہرات نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر ہو جاتی تھی, طلوع فجر ہو جاتی تھی اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے. من اہلی یہ احتلام کی بات نہیں ہے بلکہ جمع کی وجہ سے, تو آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے اور اس کے بعد سوم رکھتے, غسل کر کے سوم رکھتے تھے. تو معلوم ہوا اگر جنابت کی حالت میں کسی کی طلوع فجر ہو گئی, اذان ہو گئی اور ابھی آدمی حالت جنابت میں تھا تو آدمی سوم رکھ سکتا ہے, ایسا نہیں کہ آدمی کو طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کرنا لازمی طور پر ضروری ہے, ایسا ضروری نہیں, بلکہ آدمی طلوع فجر کے بعد بھی اذان کے بعد بھی غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس کے بعد صلاۃ ادا کرے گا فجر کی. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث اقسم بالله لترزعن بها ابا هريره. مروان نے کہا عبد الرحمن بن حارث سے, میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑکھڑائیے. کیا کیجیے آپ ان کو ذرا کھڑکھڑائیے آپ ان کا. ابو ہریرہ رضی اللہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کی صبح ہوگا جنابت میں تو آدمی کا سوم نہیں ہوا, اگر حالت جنابت میں کسی کی صبح ہو گئی اور طلوع فجر ہو گئی تو پھر اس کا سوم نہیں ہوگا, اس سے پہلے پہلے نہا کے فارغ ہونا ضروری ہے آدمی کو. حالت جنابت میں آدمی ہے تو اس کا سوم نہیں ہوا. تو مروان نے کہا, جب حدیث سنی انہوں نے مروان نے یہ والی, تو عبد الرحمان نے حارث سے کہا, میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جا کر کے کھڑکھڑائیے ان کو. آپ سنائیے والی حدیث اس طرح فتویٰ دیتے ہیں تو لطف جاننا گھبراہٹ میں ڈالتے ہیں, سن کے گھبراتے جائیں گی وہ کہ حضرت عائشہ اور فلاں فلاں کی سب حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی حدیث سب ہے. عبد الرحمن کہیں کیسے جا کے صحابی رسول ابو ہریرہ کو جا کر کے میں اس طرح سے کہوں کہ آپ کیسا فتویٰ دیتے ہیں, ذرا سا مناسب نہیں ہے. وكان لابي هريره هنالك ارض, اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار میں اور ابو ہریرہ دونوں جمع ہو کے حلیفہ میں, وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ زمین جائیداد کی مانگے ہوئے تھے, تو اتفاق سے وہاں ہماری ملاقات ہو گئی. فقال عبد الرحمن لابي هريره رضي الله تعالى عنه: اني ذاكر لك امرا ولولا ان مروان اقسم علي فيه لم اذكر لك فذكر. تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور اگر مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی مجھے تو آپ سے بالکل نہیں کہتا میں. اور بات پھر انہوں نے بتایا یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ فلا فلا کی دیکھی حدیث ہے اس طرح کی. تو انہوں نے کہا دیکھیے بھائی میں فتویٰ دیتا ہوں اپنی طرف سے نہیں دیتا ہوں. فضل ابن عباس نے مجھ سے ایسے ہی بیان کیا تھا لہذا اس کے اندر فتویٰ دیتا ہوں کوئی اپنی طرف سے میں نہیں کہتا. تو وہ عالم باقی وہ سمجھے گا باقی فضل ابن عباس سمجھیں کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے مجھ سے بیان کیا تو لہذا میں اس طرح کا فتویٰ دیتا تھا. وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرد والاول اسند. تو امام یہاں فرما رہے اس کے بعد دوسری سنت سے حمام اور ابن عبداللہ ابن عمر ان دونوں کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر فی الفطر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے لوگوں کو جن کی صبح ہو جائے حالت جنابت میں ان ایسے لوگوں کو فطر کا افطار کا روزہ توڑنے کا حکم دیتے تھے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا. کہہ رہے والاول وسند لیکن جو پہلی روایت آپ کے سامنے موجود ہے اس سے پہلے اس انداز میں نقل کی گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قول وہ زیادہ اسند ہے سند کے اعتبار سے زیادہ اقوا ہے. اور یہ جس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطر کا حکم دیا کرتے تھے یہ سند کے اعتبار سے اتنی اقوا نہیں جتنی کی پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ذکر کی سند کے ساتھ وہ زیادہ اقوا ہے جس میں نقل کیا انہوں نے کہ مجھ سے بیان کس نے کیا ہے فضل ابن عباس نے مجھ سے بیان کیا اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو مسئلہ وہی ہے جو مسلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما نے بیان کیا کہ اگر حالت جنابت میں کسی کی صبح ہو جاتی ہے تو ایسا آدمی سوم رکھے گا اور اسے قضا نہیں کرنا ہوگی اس کی. باب المباشرة في الإسرائيل وقالت عائشة رضي الله عنها عليك يحرم علينا فرج الله صائم حالت صوم میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے ایک بستر کے اندر لیٹنا ممنوع نہیں ہے البتہ اس سے جمع کرنا یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن أبي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إرب حاجة وقال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. قال ما جاء هو غير أولي الإربة من غير أولي الإربة من الرجال. تو اس سے مراد وہ لوگ جو ہوتے ہیں احمق بیوقوف قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کا آتا غیر اولی الاربعہ کہا جاتا ہے. باب القبلۃ للصائم وقال جابر بن زید ان نظرنا فأنا يتم صومه. القبلۃ للصائم صائم بوسہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کے بعد منی کا خروج ہو جائے تو اس سے سوم نہیں ٹوٹے گا آدمی کا سوم پورا کرے گا اپنا. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني يحيى عن هشام اخبرني قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعد اصواته وهو صائم ثم زائد حالت صوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کو بوسہ دیا کرتے تھے اس کے بعد کہنے کے بعد خود ہی ہنسنے لگی عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عبد أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أمها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبيلتي إذ حلت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لي أنا قست قلت نعم فدخلت معه في القبيلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. باب ہے اغتسال الصائم حالت صوم میں غسل کرنا صحیح اور درست ہے. ایسا ہے کہ صوم آدمی کا ہے تب غسل کریں ٹھنڈک حاصل کریں آپ صحیح ہے جائز ہے آدمی حالت صوم میں غسل کر سکتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بھگویا اور کپڑا بھگونے کے بعد اپنے سر پر اس کو ڈال لیا حالت صوم میں. تو اگر گرمی بہت زیادہ شدت کی ہے تو اگر عبد المحبوب صاحب آدمی سر پر کپڑا بھگا کر کے ڈال دے تو صحیح ہے نہیں صحیح ہے صحیح ہے ایسا نہیں سوچیں گے یہ تو آپ سوم کے برخلاف ہے کہ اس طرح کپڑا ڈالیں تاکہ آرام رہے آپ کو سوم ہے تو مشقت برداشت کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. حالة صوم میں حمام میں گئے شعبی رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يتعظم القدر أن يتطعم القدر أو الشيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاڈی چکھ لیتا ہے یا کوئی اور چکھ لیتا ہے کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ عورتیں کھانا پکا رہی ہے اور نمک زیادہ ہے کم ہے زیادہ زبان پہ رکھ کر کے اس کے بعد تھوک دے اس کو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر زبان پہ رکھ کے تھوک دے پسند ادا کرنے کے لیے. حسن بدری فرماتے ہیں کہ کلی کرنے میں اسی طرح سے ٹھنڈک حاصل کرنے میں نہا لے آدمی صائم کے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. برف برف لے لیا آپ نے بدن پر لگا ہوگا لیا آپ نے بہت گرمی ہے کوئی مسئلہ نہیں. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا كان صوم احدكم فليصبح بهينا ثم طرجلا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں اگر کسی نے صوم رکھا ہے نفلی صوم رکھ رکھا آپ نے پیسہ ہی بالکل ایسے بنے رہے مریض طرح سے دے کے آدمی اندازہ ہو جائے لگتا کھانا نہیں ملا یا بھوکے یا صوم سے کہ فليصبح بهينا ایسے آدمی کو ذرا سا سر پہ تیل اور لگا کے بال بال سنوار کے رہنا چاہیے مترجلا رہنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ کس طرح یہ سوم سے تو ایسی کیفیت نہ بنا کے رکھے دور سے دیکھ سمجھ آنے لگتا ہے کہ انہوں نے کھایا نہیں بھوکے سوم سے ہیں تو کس لیے کہا انہوں نے ریاکاری آپ کہنا ہے دکھاوا آپ کہنا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک سے آپ قاعدے سے رہیے انہیں کے سوم کے آداب میں سے ہونا چاہیے کہ حضرت سوم میں آدمی طرف سے اہتمام کرنا کس طرح سے رہے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ان کا سوم ہے نقلی سوم رکھ رکھا ہے انہوں نے اور اس لیے پورا منہ سوکھا ہوا ہے تو قاعدے سے ٹھیک ٹھاک سے رہے سوم کی حالت میں آپ اندازہ نہ لوگوں کو. وقال انس رضي الله تعالى عنه ان لي افزنا اتطحن فيه وانا صائم. انس رضي الله تعالى فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک افزن ہے میرے گھر میں ایک افزن ہے بہت بڑا ٹب ہے اور حالت صوم میں اسی میں گھس جاتا ہوں پانی بھر کر کے ٹب میں. تو زمانے میں اس طرح کے نہانے وہانے کے ٹب ہوا کرتے تھے لمبے لمبے تو کافی بڑا تھا پانی بھر کر کے اس کے اندر گھس جاتے تھے. انس رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستحب اول النهار واخره. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صبح بھی استعاذہ کرتے تھے حالت صوم میں شام میں بھی کرتے تھے. ایسا نہیں کہ صبح تو ابو نہیں ہوتی منہ میں جو اللہ تعالیٰ پسند ہے شام میں بو ہوتی شام میں مسواک نہ کرو رمضان میں ایسا نہیں کچھ میں حاضر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بو مجھ سے زیادہ محبوب ہے لہذا شام میں بو آ رہی آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ محبوب چیز کو ختم کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا سے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو صبح شام کسی وقت بھی مسواک صاف کر سکتے جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے. تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تازہ مسواک کسی کے پاس ہے نیم پہلو کسی چیز کی تو آدمی وہ کر سکتا ہے سائن. لوگوں نے کہا اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے تازہ مسواک جو ہوتا ہے منہ کے اندر تیکھا معلوم ہوتا ہے ذائقہ ہوتا ہے اس کا پانی میں ذائقہ نہیں ہوتا کیا پانی میں ذائقہ نہیں ہوتا سمندر کا پانی اگر ہو اس حساب سے تو کتنا ذائقہ ہوتا ہے منہ میں ڈالنا مشکل ہونا سے منہ میں کیونکہ کلی بھی کر لیں آپ آسان نہیں ہے آپ کے لیے اور اس سے وضو تو کرتے ہیں کلی بھی کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اس کے اندر تو اگر مسواک اگر اس کے اندر ذائقہ تو کیا مسئلہ ہو گیا ذائقہ سے کون سا مسئلہ آ گیا. یا فرما ڈالنے میں کوئی حرج نہیں آپ میں. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروه وابي بكر قال عائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فحل من فيغتسل ويصوم. یہ فرید صاحب کیا استدلال اس میں ہے اس حدیث میں کہاں کی حدیث اور کہاں دیکھیے استدلال کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر فی رمضان من غیر بغیر احتلام کے اور فجر کے وقت آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے اور پھر غسل کر کے سوم رکھتے تھے. تو یہ تو حدیث ہے کہ آدمی اگر اس کی صبح ہو جائے حالت جنابت میں تو اس کا سوم صحیح ہے اوپر حدیث پڑھی ہے آپ نے. اور یہاں کس بات مسجد استدلال کے فرید صاحب انوکھا استدلال ہے وہ خیر واضح حالت ہے لیکن ابھی استدلال کرنا ہو تو ڈھونڈے نہیں ملے گا نا سبھی حدیث آپ استدلال کرنا ہو آپ کو کہ حالت سوم میں آدمی غسل کر سکتا ہے آپ کو حدیث تلاش کرنا ہو نہیں ملے جلدی آپ کو. امام مخار حدیث پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ہوتی تھی حالت احتلام میں اور اس کے بعد جب فجر کی اذان ہو گئی تب صائم ہے نہیں صائم ہے آپ غسل کب کرتے تھے اللہ کے رسول طلوع فجر کے بعد معلوم ہوا کہ حالت سوم میں آدمی غسل کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سوم میں غسل کیا کرتے تھے. واضح استدلال بالکل صاف ہے لیکن یہ حدیث آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتی ہے اللہ کرنا اس مسئلے پر، تو یہ حدیث آپ کے ذہن میں کبھی آ نہیں سکتی کہ اس حدیث کے اندر اس طرح کا مسئلہ موجود ہے. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمير مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قالت كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشه رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان لا يسجد ذنبا من جماع من غير احتلام ثم يسره. ثم دخلنا على ام سلمه رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. قال ابو جعفر سالت ابا عبد الله اذا افطر يكفر من مثل المجامع؟ تو ابو جعفر کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ چھوڑ دیا توڑ دیا کسی آدمی نے، تو جیسے رمضان کے مہینے میں جمع کرنے والے کا شریعت نے نافذ کیا ہے کہ آپ کو فلاں فلاں کام کرنا ہے، اتنا روزہ یا اتنا مسکین خانہ کھلانا یا تقویٰ آزاد کرنا، تو کیا وہ بھی کرے گا آدمی روزہ توڑنے والا؟ انہوں نے کہا نا نہیں کرے گا آدمی. کرے کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحادیث کیا دیکھتے نہیں احادیث موجود، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے ایک روزہ بھی بغیر عذر کے شرعی چھوڑ دیا تو چاہے زندگی بھر سوم رکھتا رہے پتہ نہیں ہو سکتی ہے. لہذا کیسے آپ کہہ دیجئے چلو آپ اتنے دن 60 دن کا روزہ رکھ دیں یا اتنے دن کھانا کھلا دیں؟ صرف کس کے بارے میں کہا شریعت نے؟ اس کو المجامع فی نہار رمضان کے بارے میں کہا، خالی اس کے بارے میں رکھیں گے آپ. ویسے کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اللہ کفارہ دیتے رہے، ادا نہیں ہوگا. وہ کتنا بھی آپ کفارہ دیتے رہیے دانے کے بعد توبہ ہی اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیجیے، معاف ہو گیا تو معاف ہو گیا، باقی کوئی کفارہ دے گا تو چھٹی لینا چاہیں آپ نہیں ہو سکتا.